dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 205 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, 23 osoby zmarły, dane podało Ministerstwo Zdrowia. Tarcza antykryzysowa numer 2, za godzinę w Sejmie głosowanie. Bernie Sanders wycofuje się z wyścigu o nominację demokratów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Zdrowia informuje o 205 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów. Zmarły kolejne 23 zakażone osoby. Większość to osoby starsze z chorobami współistniejącymi. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 5205 osób, 159 chorych zmarło. Jeżeli w święta nie zachowamy zasady dystansu społecznego, kilka dni po świętach możemy spodziewać się nagłego, znaczącego przyrostu liczby chorych, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dodał, że świąteczny weekend najlepiej spędzić w domu, unikając kontaktu z osobami, które na co dzień nie mieszkają z nami. Trzeba będzie zostać w domu i bardzo spokojnie przeczekać święta, ponieważ inaczej możemy zrobić prezenty ludziom, których kochamy. I to prezenty przez nich niechciane. Problem sprowadza się do tego, że jedyną drogą, którą my znamy w tej chwili, to jest droga kontaktów międzyludzkich, które przenoszą wirusa. Wirusolog ostrzegł, że na razie wzrost zachorowań jest pod kontrolą, ale odwiedzanie rodziny w święta niesie ryzyko rozwoju epidemii, co może nastąpić, gdy będzie jedna osoba zakażona na 1000 obywateli. Jak dodał, wtedy zmaleją nasze szanse wychwycenia i izolowania wszystkich, którzy mieli kontakt z chorymi. Za godzinę w Sejmie ma się rozpocząć głosowanie nad uzupełnieniem pierwszej tarczy antykryzysowej. Dodatkowe rozwiązania mają wesprzeć firmy i pracowników oraz rolników przebywających w kwarantannie. Nowy pakiet pomocowy to odpowiedź na zmieniającą się sytuację w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, których kulminacja jest jeszcze przed nami. Łączymy się z Pauliną Kurek. Paulino, powiedz, na czym ma polegać ta dodatkowa pomoc? To propozycja wydłużenia tak zwanego postojowego z 1 do 3 miesięcy dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Projekt wprowadza też między innymi zwolnienie z ZUS-u przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób. Pomocą mają być objęci także rolnicy i pracujący z nimi domownicy, którzy mogą uzyskać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli z powodu zakażenia lub kwarantanny nie będą mogli pracować. Na ten nowy pakiet rząd planuje przeznaczyć 11 miliardów złotych. Podczas dzisiejszych obrad posłowie klubów i kół opozycyjnych zgłosili wiele poprawek, którymi zajęła się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Za niespełna godzinę obrady powinny zostać wznowione i wtedy też zgodnie z planem rozpocznie się głosowanie. Paulina Kurek, dziękuję za relację. Rząd zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, do jakiego stopnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wydawać wyroki zabezpieczające wobec państw członkowskich. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji TSUE, który nakazał zawieszenie działalności Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Mateusz Morawiecki powtórzył na konferencji stanowisko rządu, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich. Premier dodał, że Polski Trybunał Konstytucyjny jest odpowiednią instytucją, by tę sprawę rozstrzygnąć. I oczywiście podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami. TSUE napisało w uzasadnieniu swojego wniosku, że choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich, to mają one obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii. Polska domagała się odrzucenia tego wniosku, uznając go za niedopuszczalny. Karol Surówka, Polskie Radio. Bernie Sanders zawiesił swoją kampanię w wyścigu o nominację Partii Demokratycznej na kandydata w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tym samym były wiceprezydent Joe Biden stał się najbardziej prawdopodobnym kandydatem demokratów. Agencja Associated Press zauważa, że senator zakończył swoją kampanię, uznając, że Biden ma zbyt dużą przewagę, by mógł mieć jakiekolwiek nadzieje na zniwelowanie przewagi rywala w wyścigu o nominację. W wieku 60 lat zmarł lider zespołu Rezerwat Andrzej Adamiak. Wokalistę, kompozytora i autora tekstów oraz słynną piosenkę Zaopiekuj się mną wspomina dziennikarz Trójki Marek Niedźwiecki. Andrzej zawsze był w rozmowie taki trochę niepewny tego, czy ten utwór będzie zasługiwał na to, żeby znaleźć się na liście, czy też żebyśmy go grali w trójce. Ale jednocześnie w jego oczach było widać taką pewność, że to, co robi, jest tym, co powinien robić. Zespół Rezerwat powstał w Łodzi w 1982 roku. Grupa w latach 80. była jedną z najpopularniejszych. Sprzedała ponad 1 000 000 płyt, a do szczególnie znanych utworów należą oprócz Zaopiekuj się mną także Histeria, Obserwator, Marionetka czy Kocha Ciebie Niebo. Teraz w trójce czas na sport. Jan Kałucki. A na początek bardzo dobra wiadomość z Włoch. Zdaniem dziennikarzy La Gazzetta dello Sport, Bartosz Bereszyński, a także pozostali piłkarze Sampdorii Genua, którzy zostali zakażeni koronawirusem, otrzymali negatywny wynik podczas ponownego badania. To oznacza, że reprezentant Polski oraz pozostali zawodnicy oficjalnie zostali uznani za wyleczonych. Pozostajemy przy piłce nożnej, bo trwają dyskusje na temat tego, jak dokończyć krajowe rozgrywki oraz Ligę Mistrzów i Ligę Europy. O planach UEFA na bieżąco informowany jest międzynarodowy sędzia Szymon Marciniak. Z tego, co czytaliśmy, też komunikat UEFA chce dograć te mecze i zrobi wszystko, żeby te mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały, szczególnie finały, zostały dokończone. Ale widzieliśmy w piśmie, że UEFA chce, żeby najpierw wszystkie ligi wystartowały. No oczywiście my nie mamy takiego problemu, nie mamy drużyn w tej fazie, ale myślę, że to wszystko gdzieś tam się zbiegnie w jednym momencie. Kontaktowałem się ze swoim kolegą z Niemiec, też sędzią, i bardzo realna u nich jest ta data 15 maja i czekamy na to, ale jeżeli już się dość głośno o tym mówi, kolejny kraj Austria, więc ja zakładam sobie po cichu, że tydzień, dwa później jest to bardzo realne, jeżeli to będzie tylko sytuacja pozwalała na to w Polsce ruszyć z naszą ekstraklasą. Gdyby te prognozy się sprawdziły, byłaby to fantastyczna informacja. Teraz lekkoatletyka i kolejna odwołana impreza. Memoriał imienia Janusza Kusocińskiego nie odbędzie się pod koniec maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nowy termin nie jest znany, ale wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki Tomasz Majewski ma nadzieję, że impreza dojdzie do skutku jeszcze w tym sezonie. Dawno rozważaliśmy na termin, szukaliśmy terminu i dalej szukamy, bo nie wiadomo, jak to będzie. Mamy tam jakieś wstępnie porezerwowane, ale decyzji jeszcze nie podjęliśmy. No czekamy na rozwój wypadków, jak to będzie wyglądało, czy Mistrzostwa Europy dojdą do skutku, także korelujemy te wszystkie nasze imprezy i Mistrzostwa Polski i Kusego z Mistrzostwami Europy. Jeśli by nie było, to będziemy myśleć nad jeszcze dalszym przesunięciem. Więcej sportu za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro więcej chmur, od Pomorza w głąb kraju przemieszczać będzie się strefa przelotnych opadów deszczu. Jutro silniejszy wiatr. Nad ranem od -1 stopnia na Podhalu do 8 nad samym morzem, a jutro w Kołobrzegu 13 stopni, w Augustowie 15, w Warszawie i Rzeszowie 20, a we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 kwietnia 2010 roku miał być dniem, w którym prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą i wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki oddają hołd zamordowanym w Katyniu. Stał się dniem narodowej tragedii. 10 kwietnia 2020 roku Polskie Radio w hołdzie zamordowanym w Katyniu i tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej nada o godzinie 16 na wszystkich antenach nadzwyczajny koncert, którego premiera odbyła się w czasie narodowej żałoby. Epitafium katyńskie Andrzeja Panufnika i trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Violetty Chodowicz i dwóch orkiestr Sinfonii Warszawii i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. O 16 bądźmy razem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeżeli najważniejsza jest duma z idealnego trawnika, kup na Allegro kosiarkę Nax 1000S z 3-letnią gwarancją, skrętnymi kołami i silnikiem Briggs & Stratton za 1099 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. W trosce o jeszcze większe bezpieczeństwo nas wszystkich wydłużamy godziny otwarcia sklepów Lidl, żeby mimo ograniczeń każdy mógł zrobić zakupy na nadchodzące święta w sposób komfortowy i bezpieczny. Większość naszych sklepów jest czynna całą dobę. Tak, całą dobę. Dbajmy o sprawny przebieg zakupów, by każdy mógł sobie i swojej rodzinie zapewnić niezbędne produkty. Lista sklepów całodobowych dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nie musisz wychodzić z domu, by załatwić ważne sprawy w banku. Z aplikacją mobilną i bankowością internetową Banku Millennium łatwo i bezpiecznie prześlesz bliskim pieniądze, zapłacisz blikiem online, doładujesz telefon, opłacisz rachunki, załatwisz sprawy urzędowe, a także weźmiesz pożyczkę. Bankuj bezpiecznie z domu. Sprawdź dostępność oferty pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla pożyczki gotówkowej wynosi 11,32%. Szczegóły w placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 19. Zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od wyprawy do naszego radiowego archiwum. Archiwum, które jest przepastne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Maria i Lech Kaczyńscy o życiu w czasach PRL-u. Fragment audycji Sygnały Dnia. 19 października 2005 roku. Ludzie się do wszystkiego przyzwyczajają. Ja się do tego też przyzwyczajałem. Na co dzień żyłem normalnie. Oczywiście jak nagle przychodziła informacja, że kogoś z kolegów zjadł, no to się uciekało do znajomych. Pewnie, że były pewne szczególne obyczaje. No ja bym dzisiaj nie potrafił przyjść nawet do bliskich znajomych i powiedzieć, że ja u was nocuję. No. A wtedy potrafiłem bez mniejszego oporu. Albo zobaczyłem jakichś panów z radiem takim przy... Pamiętam jeszcze, że dzisiaj jeden w czerwonej kurce, no to błyskawicznie do tyłu akurat Maryla z małą Martą. No, kosmetyczki to tam. Siedzą kosmetyczki, tralala, mam pusowe takie gadanie. Mam już maseczkę nałożoną na twarz, tak jak prawie jak kalbas. Zatem słyszę pukanie i ta pani momentalnie zabiera się za zmywanie. Ja zobaczyłem facetów, którzy w istocie no, chcieli tam zaatakować agencję towarzyską, bo nawet byli z milicji, tak. Ale mieli radio, jeden pan tego, no myślałem, SB-cy po nas przychodzą, to dlatego... Zabrał Martę i przyszedł po mnie i nocowaliśmy już gdzie indziej. Kończyło się dbanie o moją urodę. Nie czasami już. Żal tego, że akurat 30 lata życia to są chyba najlepsze. Człowiek jest już zupełnie, absolutnie dorosły, a z drugiej strony jeszcze wyraźnie młody. No i one zostały, można powiedzieć, no ładnie przeze mnie spędzone, ale no z tymi licznymi ograniczeniami, o których wspominam. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Zostań w domu z Trójką. To oficjalnie teraz możemy się przywitać. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, który czuwa nad audycją, Joanna Regulska, która ją realizuje. Zapraszamy do 24. Przejmujemy antenę Trójki, opiekując się wszystkimi, którzy spędzają z nami wieczór, chociaż za oknem nie ma jeszcze ciemności. To jest w ogóle fantastyczne. Ja osobiście jestem ustawiona z góry, przepraszam i uprzedzam. Jestem nastawiona na szukanie wyłącznie pozytywnych elementów w życiu dookoła nas teraz, więc jeżeli ktoś takiego szukania pozytywnych elementów nie znosi, to może być ciężko. Piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok wojny grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem w wersji ballad i romansów duetu siostrzanego. Plan na nasze dzisiejsze spotkanie to każda godzina zorganizowana wokół innego tematu, bo ja teraz działam przez cały czas, tak jakbym była w szkole dzięki moim dzieciom. Zresztą zapisałam ten plan w zeszycie mojego synka, który chyba o tym nie wie, że go wyniosłam z domu. W pierwszej godzinie posłuchamy piosenek z tekstem. To będą polskie piosenki z bardzo ważnymi i bardzo dobrymi tekstami. W drugiej godzinie, czyli cały czas pozostając w obrębie muzyki alternatywnej, chciałabym przypomnieć kilka płyt, które powstały z myślą o tym, żeby pomagać, bo mamy w historii muzyki świetne wydawnictwa, które właśnie z takiego pozytywnego impulsu powstawały po to, aby gromadzić pieniądze albo zwracać uwagę na pewne wydarzenia. Więcej o tym po 20. Po 21 spojrzymy na kulturę i znowu przyjrzymy się tym wydarzeniom, które, czy też tym tematom, które z kulturą się wiążą i nieco więcej pogadamy. Po 22 muzykę układa, a właściwie już ułożyła Joanna Longić. W przyszłym tygodniu Tęskno wydaje drugą płytę. O tej płycie zdążymy jeszcze szczegółowo opowiedzieć, jaki będziemy jej oczywiście słuchać. Dzisiaj Joanna dla nas wybrała ważne dla siebie utwory i tak się złożyło, że to jest 12 polskich utworów, a po 23 już mogę powiedzieć chyba w pewnym sensie tradycyjnie będzie szaleństwo i to będzie szaleństwo instrumentalne dzisiaj przede wszystkim, ale elektroniczne wątki także się pojawią. twarz od dawna otwarte drzwi unosi w górę brwi. Gdy uciekają kolejne dni, a potem kiedy śpisz, przychodzi nazi savoir vivre. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. Mocno sentymentalny film, nie wraca na noc i wyważa dawno otwarte drzwi, unosi w górę brwi. Gdy uciekają kolejne dni, to nasze c'est la vie. Nasze nazi savoir vivre. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. Gdyby tylko nie ty, duet dwóch Michałów, Michał Szturomski i Michał Wiraszko. To jest ich współpraca pod szyldem Moniker. Pisało się to, zapisuje się tę nazwę także w czasie teraźniejszym czterema literami MNKR. Ale to nie jedyna muzyczna opowieść, jaką ci dwaj razem tworzą, bo na przykład wydali także płytę pod szyldem Province Pause. Do not.

Więc pauzem pojawiły się głosy ludowych śpiewaków. Gościnnie Jerzy Mazolewski nagrał swoje także nuty. A teraz Maja Kleszcz z płyty Odyseja. To jest album, który Maja wydała w 2018 roku i tam jest mnóstwo genialnych piosenek. Na antenie Trójki teraz spotkanie dwóch genialnych wokalistek, bo nie tylko słowa, ale także to, w jaki sposób one idą w świat, jest super istotne. Zamyka drzwi, nie ugości nas tutaj nikt. Widzę jego oczy, przez szybę lśnią. Och, dumnie zawracam w noc, jak fal. Fale duetu Rebeka. wyśpiewane przez Iwonę Skwarek. Pobrzmiewało w tym nagraniu takie echo lat 80. Będzie pobrzmiewało także w tym utworze, który teraz się rozgrzewa. Oba te nagrania, i Fale Rebeki, i Ryszard duetów Czasy, to nie są oczywiście utwory z przyszłości, no ale na tym sentymencie troszeczkę są zbudowane. Radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolana, hity lecą od wieczora do rana. Speakerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolana, hity lecą, hity lecą, hity lecą. Radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolanach, hity lecą od wieczora do rana. Speakerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolanach, hity lecą, hity lecą, hity lecą. Mam nadzieję, że duet w Czasy wykorzystuje ten czas, aby tworzyć nowe nagrania, bo no, już kilka miesięcy temu składano na tej antenie obietnicę o bardzo zaawansowanych pracach nad kolejnym albumem. Czekamy, potrzebujemy muzyki. A teraz utwór, który wyciągnęła z mojej niepamięci, ale ze swojej wspaniałej pamięci Zuza Wrońska. W sobotę duet The Baumans ułożył nam jedną godzinę spotkania na antenie Trójki i wśród niesamowicie eklektycznych propozycji, które szły od kabaretu starszych panów po utwory hip-hopowe, przy których Halinka miała mnóstwo cenzurowania i odwracania brzydkich wyrazów, znalazł się także ten wspaniały, którego tekst idealnie opisuje naszą sytuację. Please.

terenowych, które przez lata zbierałem przy różnej okazji, więc zrobiliśmy sobie rodzaj takiej audycji tak naprawdę. Sebastian, jak to usłyszał, uznał, że być może możemy coś jeszcze dalej zrobić i zaproponował koncert online, streamingowany, koncert z mojego mieszkania w Śródmieściu. Staram się temu zadaniu sprostać i dostosować odpowiednio propozycję dźwiękową. I to zarówno pod względem formalnym i tak też myślę pod względem duchowym, powiedzmy, żeby to mogło gdzieś być przyswajalne, czy wręcz komuś dodać jakiejś przyjemności. Atomic Gardening. Pod takim tytułem odbędzie się ta podwójna premiera. A w jaki świat dźwiękowy wnikniemy? Generalnie zajmuję się muzyką elektroniczną i dźwięki głównie syntezuję w syntezatorach rozmaitych i wszelakiej maści. Natomiast w przypadku tego audiobooka wykorzystałem dużo nagrań terenowych, po prostu 1:1. To z różnych krajów, miejsc, lat, od wsi po miasta, zakłady przemysłowe. No tego jest dużo. No i to jest między innymi nagranie Koksowni Zabrzańskiej, jest to nagranie Morza Śródziemnego, jest tam też nagranie jakiejś zamojskiej wsi po burzy wielkiej letniej, kiedy po prostu z wiśni skapują krople oraz odzywają się koguty, gołębie. Takie obrazki dźwiękowe dosyć teraz, myślę, godne tęsknienia. Wiemy już co, to teraz jeszcze kiedy i gdzie? Serdecznie zapraszam Państwa na piątek o godzinie 19 na fanpage'u Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się premiera audiobooka do wystawy Wiek Płcienia, a o godzinie 21 będzie streamingowany koncert mojego autorstwa Wilhelm Brass. Takie jest zaproszenie. Atomic Gardening. O tym wydarzeniu poczytamy więcej na www.artmuzeum.pl i wilhelmbrass.com. To Agnieszka Oprzańska i jej propozycja. Natomiast kończymy godzinę w towarzystwie duetu Kols. Dawno, dawno temu, jakieś 4 tygodnie, kiedy omawialiśmy ich drugą wspaniałą płytę, obiecywaliśmy, że jest taka perspektywa, że ta płyta, która najpierw miała premierę cyfrową, nadejdzie także w postaci fizycznej i ten czas nadszedł, więc jeżeli ktoś kolekcjonuje albumy fizyczne, płyty CD, to można się za takimi rozglądać. DocuSoap duetu Kols kończy pierwszą godzinę naszego spotkania. Now the demons flow, it can wait no longer.